نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad, katika darsa iliyopita tulikuwa na maudhui ya sala ya watu wenye nyidhuru mbalimbali, ambapo tukaona miongoni mwa ahlul a'dhar ni wagonjwa, na namna gani ya utekelezaji wa ibada ya sala kwao inakuwa. Tukaona pia wasafiri na namna ya utekelezaji wa sala yao, na hapo ndipo tulipoishia. Kisha tukaahidi biidhnillah kwamba tutakuja kuizungumza salatul khawfi, lakini kulikuwa na sual ambalo liliulizwa, na bilmunasaba lizungumzwe kabla ya maudhui ya leo, kwa sababu itakuwa kuna namna fulani kidogo ya kuingiliana. Sual la kwamba ni muda gani watu watasimama katika iqama wakati muadhin au muqim atakaposema au atakaposimama kwa ajili ya kuwajulisha waumini waliokuweko ndani ya msikiti kwamba sasa time ya sala imefika. Je, ni pale imamu atakaposema au muadhin atakaposema qad qamatis salatu qad qamatis sala, au kuna wakati mwingine? Kwa hiyo naomba nilisome hili katika kitabu sahihu fiqhi sunna, sahih fiqhi sunna ya Abu Malik, ambayo ni fiqh sunna wa adillati au adillatuhu wa tawdihu madhahibi al-a'immati, yani ni kitabu ambacho kinazungumzia masala ya fiqh kwa misingi ya sunna na dalili, na kuweka wazi aqwali za a'immatul madhahibi pale inapobidi. Kwa hiyo hapa amelizungumza katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 256 kwa kuweka alama ya kuuliza mata yaqumu an-nasu lis-salah, mata yaqumu an-nasu lis-salah, ni wakati gani watu watasimama kwa ajili ya sala. Hapa kataja aqwal za maulama ahlul madhahib. Kauli ya kwanza inasema idha lam yakun al-imamu ma'ahum fil masjid, pale atakapokuwa imamu hayuko pamoja nao msikitini, fa sunna alla yaqumu hatta yarauhu, basi sunna ni kwamba wasikimu mpaka wamuone imamu. Mathalan, imamu ana nyumba yake, Kwa hiyo huwa haingii msikitini mpaka time za sala zifike, yani wakati wa kukimu ufike. Kwa hiyo hawatokimu sala mpaka wamwone imamu. Tayib, yani baada ya kumwona imam aqama almuadhin au lam yaqum, yani asimame muadhin au asisimame. وهذا قول الجمهور ناسمه هي ndio قول يا جمهور قول يا جمهور العلماء لحديث ابي قتاده نوبني سمتنا اذا لم يكن الامام معهم فليتكفوا امام هايكو pamoja nao في المسجد مسكيتيني فسنه الا يقوم سنه kwamba wasiqim hatta yarahu imma tuseme alla yaqumu kwamba wasisimame kwa maana ya kwa ajili ya kutekeleza sala hata yarauhu mpaka wamuone imam aqama almuadhin au lam yuqim aw aqaqimu muadhin au lam yuqim hakuqim kwa maana aw kaqimu muadhin au hakuqim lakin muda kwa imam hajaingia basi wasisimame kwa ajili ya sala. Kwa hiyo hapa kwamba alla yaqumu hatta yarauhu kwamba wasisimame kwa ajili ya kutekeleza sala mpaka wamuone nani imam. Hii ndio kauli ya jumhur. Sasa kusimama kule iwe muadhin kaqimu au hakuqimu. Kwa maana hata kama kesha qimu lakini bado hawajamuona imamu basi wasisimame mpaka wamuone imam. Endapo kama yani imamu hayuko ndani ya msikiti. طيب ambayo anasema hii ndio kauli ya jumhur na ina sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam idha uqimati as-salatu fala taqumu hatta tarawni. Hadithi imesimuliwa na Abu Qatada akisema hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema idha uqimati as-salatu itakapokimiwa sala. Kwa hiyo hii itakuwa inafungamana na ile maneno aqama al-muadhdhin au lam yuqim. Asema Mtume idha uqimati sala itakapokimiwa sala fala taqumu basi msisimame hatta tarauni mpaka munione mimi yeye kama nani imam Mtume SAW. Kwa hiyo hatta tarauni hadithi iko katika sahihi namba ni hadith sahih akhrajahu ash-Shafi'i fi musnadihi والله أعلم على صحة هذا. لا حديث أخرجه البخاري ومسلم إلى زيادة ليو يسمى إيكو كتك قول ينجيني. حديثين أخرجه البخاري ومسلم كتك صحيح البخاري نحديث نمبر 637 بخاري نمسلم 637 katika Sahih Bukhari na katika Sahih Muslim 604. Idha uqimati salatu itakapokimiwa sala fala taqumu msisimame hatta tarauni mpaka mnione. Na takriban katika madhhab ya Kishafi'i hasa wanasema kama kutakuwa na imam ratib basi ala alaqali pawe na muda usiopungua wa dakika 5 wa kumsubiri imamu yule imamu ratib. Kwa hiyo hatta tarauni. Nukta thania, nukta ya pili au katika kauli ya pili miongoni mwa kauli za maulama, idha kana al-imamu ma'ahum fil masjid, pale ambapo imamu atakuwa pamoja nao katika msikiti, fadhahaba ash-Shafi'i wal aktharun, wameenda ash-Shafi'i na wengi katika ma imamu annahum la yaqumuna illa ba'da al-faragh min al-iqamah, wasisimame kwa ajili ya sala isipokuwa baada ya kumalizika iqama. Kwa maana muadhdhin asema qad qamat as-salatu qad qamat as-salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah, hapo ndipo watasimama kwa ajili ya sala. Yani kama imamu yuko ndani ya msikiti basi فذهب الشافعي أمين الشافعي ambaye ndiye imam mwenyewe akitajwa Shafi'i anakusudiwa yeye mwenyewe, akisema fadhahaba Shafi'iyatu, Shafi'iyya itakuwa ni madhhab ya kishafi'i, lakini akitajwa Shafi'i maana yake ni yeye mwenyewe al-imam. Wal aktharuna, na wengi katika a'imma wameenda annahum la yaqumuna, kwamba wasisimame illa ba'da al-faraghi min al-iqama, isipokuwa baada ya kumalizika iqama. وقال ابو حنيفه يقومون اذا قال حي على الصلاه, وسمامه pale ambapo muadhin atakaposema hayya ala salah. Bila shaka hayya ala salah hii ni ndani hayya ala salah, hayya ala falah, alafu inakuja kad qamati salah. Kwa hiyo abu hanifa yeye amesema kwamba aseme, yani wasimame idha qala almuadhin hayya ala salah. Qultu, huyo ni msharahishaji ambaye ni Abu Malik. Walladhi yadhharu li annahum yaqumun, anasema na ambalo linadhihiri kwangu mimi ni kwamba wasimame idha ra'u al-imama, pale watakapomuona imam kad qama, ameshasimama. Hii wakati gani? Pale ambapo imamu yuko ndani ya msikiti. Kwa hiyo watakapomuona imamu ameshasimama, basi na wao wafanyeje? Wasimame. Fa inna qiyama al-imami, kwa sababu kusimama, hakika huko kusimama kwa imam ila maqamihi, kwenda sehemu yake ile ya kuongoza sala, fi maana khurujihi ala al-musalli ala al-musallin, yani kuna toa maana ya kutoka kwa wale, yani kutoka kwake, ala al-musallin, juu ya wenye kusali, kwa maana anatoka kwa ajili ya kuwasalisha watu. Kama itakuwa ndio hivyo, basi hakuna vingine isipokuwa ni kwamba na wao wamfuate. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam fala taqumu hatta tarauni, hadithi ile ambayo tuliyosoma mwanzo, anasema fala taqumu, basi msisimame, hatta tarauni, mpaka mnione. Kwa hiyo hatta tarauni wa ana qaimun, au fima maana, mpaka mnione wakati na mimi nimeshasimama. Mkiniona nimesimama, basi na nyinyi simameni. Kwa hiyo hii ndio kauli ambayo aliyoipa nguvu, wallahu aalam. Lakini katoa tanbihi, raa baadhi ya ulama al-fudala al-muasirina annahu la yushra'u al-iqama lis-salati bi-isti'mali mukabbir as-saut. Hii haifungamani na wakati gani wa kusimama. Yani wanasema kwamba baadhi ya maulama wa kisasa wanaona kwamba si sheria kutumia mukabiri sauti wakati wa kukimu, yani ikama kutumia speaker. Hii la yushra, wa azza hadha alqawla ila al-allamati al-albani, yani wameinasibisha kauli hii kwa al-allamatu al-albani, kwamba ndiye ambaye alitoa tanbihi hii kwamba hakuna haja ya kutumia mukabiri sauti. قلت لعل مسنده مستند هذا القول ان المقصود من الاقامه اعلام بالدخول في الصلاه. هوenda anasema kwamba huenda ikawa kusudio au egemezi la kauli hii ni kwamba kusudio la iqama ni i'lamu bi dukhuli fi salah, ni taarifa au tangazo la kuingia kwenye sala, wala al-ihramu biha, na kuhirimia kwa ajili ya sala, wala isa al-i'lamu lis-salati wa tahayyu'u laha, na sio tangazo au taarifa ya kwamba umefika wakati wa sala na watu kujiandaa na sala. Hapa sasa tunajiulishwa kwamba ni wakati wa kuingia ndani ya sala, kwa hiyo hakuna ulazima wa kutumia mukabbiri saut. Almuhim, mahallu ash-shahidi, ambapo tulikusudia kupaeleza ni kuhusu wapi ambapo maamuma watapaswa au musallin watatakiwa wasimame kwa ajili ya sala, ni pale imamu au muadhin atakaposema kad qamati sala, au wakati gani. Kwa hiyo kauli ambayo tuliyopata yenye nguvu ni mbili katika moja: kama imam hayupo, yupo kando ya msikiti, basi tumsubiri kidogo mpaka aingie, akiingia tutasimama kwa ajili ya kusali, na kama atakuwa yuko ndani ya msikiti, basi atakaposimama imamu na sisi tusimame kwa ajili ya sala. kwa sababu hasimami isipokuwa kwamba umefika muda wa yeye kuongoza sala. Wallahu aalam, hizi ni miongoni mwa aqwal za maulama na ni ijaba hapa hakueleza muda gani, lakini bila shaka wallahu aalam itakuwa ni ile muda wa kawaida, kwa maana kama tulivyosema wanapendekeza katika madhhabu ya Kishafi isizidi dakika tano, isizidi dakika tano kutoka yani wakati wa kusimamisha sala hadi kuingia imam, isizidi dakika tano. Wallahu aalam, huenda pengine ikawa kuna maegemezi yoyote au hili sina hakika nalo, lakini isizidi dakika tano. Kwa maana hiyo kama mathalan nimefikia muda wa dakika tano nzima hatujamuona imam, basi msaidizi imamu atapita na kusalisha. Wallahu aalam. Tunaendelea kwenye salatul khawf. Tutasoma kwenye kitabu kidogo halafu tutaielezea kidogo sababu ya hii salatul khawf ili tupate faida zaidi. Salatul khawf imeitwa salatul khawf, sala ya hofu. Na khawf ni uoga. Na hii ni hali ambayo humtokea mwanadamu kutokana na udhaifu wake kumhofia yule anomhofia ambaye pengine inawezekana akawa na nguvu zaidi kuliko yeye au hata siwe na nguvu zaidi kuliko yeye, lakini ni hali ambayo imejengeka ndani ya nafsi ya mwanadamu. Na nakumbuka tuliwahi kuweka bayana kama ambavyo walivyozungumza ahlu tafsir katika kufasiri neno la khaufu na khashia, ambapo khaufu inatokana na udhaifu wa mwenye kuhofu, lakini khashia inatokana na ta'adhim ya anaogopewa, ta'adhim ya yule anaogopewa, ukubwa wa yule anaogopewa. Kwa hiyo hapa tukizungumza khaufu ni ile hali ambayo anakuwa nayo mwanadamu, na bila shaka kutakuwa kuna sababu iliyomfanya akapata hofu. Tayib, salatul khawfi ni sala inasaliwa wakati kukiwa na mashambulizi au hofu ya kushambuliwa na adui. Hofu ya kushambuliwa na adui. Ima tuko ndani ya vita, nasalullah alafia wa salama, au kuna wasiwasi kwamba tunaweza kushambuliwa na adui. Tayib, watajuzu salatul khawfi, na itafaa swala ya khaufu, ala kulli sifatin, kwa sifa yeyote au sifa zote ambazo sallaha nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, alizisali sifa hizo mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Faminha, miongoni mwa sifa hizo, hadithu Salih ibn Khawat, ni hadithi ya huyu Salih ibn Khawat, amman salla ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuhusu wale waliosali pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, yauma dhati riqa, katika siku ya dhatu riqa. Dhatu riqa ina kauli nyingi za wanazuoni walizozungumza. Dhatu riqa, riqa ni jamu ya ruqa. Ruqa kwa lugha nyepesi ni kiraka. Kiraka, kipande cha nguo ambacho huwa kinasibiwa sehemu iliyokuwa wazi ya nguo ya mtu. Mathalani nguo imetoboka, ukachukua kipande cha nguo kile unachokiziba katika sehemu ile iliyokuwa wazi, kile ndio inaitwa ruqa. Kwa hiyo mfano wake sisi tulipopata neno hile kiraka tumeibia kwenye lugha ya Kiarabu, ila tu tumeikosea katika matamshi. Hii ndio ruqa. Sasa kauli yenye nguvu miongoni mwa aqwali za maulama imesema kwamba vita hivi vimeitwa dhatu riqa kwa sababu masahaba walikata nguo zao au walijifunga vitambaa miguuni kutokana na ukali wa joto, kwa maana walikuwa wanaungua sana, ardhi ilikuwa moto sana. Kwa hiyo wakakata nguo zao wakafunga miguuni ndio vikaitwa dhatu ar-riqa'. Baadhi wanasema kwamba kulikuwa na mti ukiitwa dhatu ar-riqa', lakini kauli ambayo yenye nguvu na ndio iliyozungumzwa katika Sahih Bukhari na Muslim ni kwa maana ya hiyo tuliyozungumza ya nguo au vitambaa vilivyokatwa watu walivyofunga miguuni kutokana na uzito wa, yani kutokana na ardhi kuwa moto sana. Tayib. Kwa hiyo imeitwa dhatu riqa kwa hali hiyo, tutaona inshallah nimenukuu baadhi ya aqwal na tutazungumza baadaye kidogo baada ya kushakupata kaifia ya utekelezaji wa sala hii. Faminha hadithu Salih ibn Khawwat amman salla ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam yawma dhati ar-riqa, pamoja na wale waliosali na mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku hii ya dhati ar-riqa, salat al-khawfi wa lusali sala ya khawf. Hapa ameelezea kwa mukhtasar, kitabu kama tulivyosema, kitabu kimeelezwa kwa mukhtasar sana na tutakunjua kidogo kwa faida. Alisali vipi anna ta'ifatan, kwamba kundi katika musallin safat ma'ahu, lilifunga safu pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa ta'ifatun wujaha al-aduwi, na kundi jingine likiwa limemuelekea adui. Wujaha au wijaha al-aduwi, kundi jingine likiwa limemuelekea adui, kwa maana linawalinda wale wanosali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasalla billadhina ma'ahu, mtume sallallahu alaihi wasallam akasali pamoja na wale walio pamoja naye rak'atan, wakasali rak'a moja. Thumma thabata qa'iman, kisha wakabaki wakiwa wamesimama. La, thumma thabata, kisha akabaki mtume sallallahu alayhi wasallam qa'ima, hali ya kuwa kasimama. Wa atammu li anfusihim, na wale ambao walisali rakaa moja pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam wakatimiza rakaa ya pili. Li anfusihim, wao wenyewe. Thumma nsarafu, kisha wakaondoka. Wasafu jaha al-adu, na wakafunga safu kumwelekea adui, kwa maana kuwalivu wale ambao walikuwa wamekaa wakilinda adui, wao sasa wajiwasali pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa baada ya kushakusali rakaa moja alisimama. Kusimama huku ni kusubiri safu ya pili ya wale ambao walikuwa wamesimama kulinda waje wasafu wafunge safu pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao watapata rakaa moja kama wenzao walivyopata rakaa moja. Thumma nsarafu, kisha wakaondoka. Wasafu wajaha al-adu, na wakafunga safu kumwelekea adui. Wajaat ta'ifatul ukhra, na likaja kundi jingine. Fasalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat, akaswali nao au akawasalisha rakaa ambayo imebaki. Thumma thabata jalisan, kisha akabaki mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika hali ya kitako. Wa atammu li anfusihim, na masahaba wakatimiza wa wenyewe rakaa ya pili. Thumma sallama bihim, kisha akatoa salamu nao. Sura imefahamika? Tunarejea namna ya utekelezaji. Hii ni kaifia moja katika, yani namna ya moja miongoni mwa namna sita zilizothibiti za salatu al-khawf. Zimekuja namna sita za utekelezaji wa salatu al-khawf. Hii ni moja katika hizo. Ni vipi? Anna ta'ifatan saffat ma'ahu, kwamba kundi moja katika makundi ya masahaba au tunasema wapiganaji, safat ma'ahu, lilifunga safu pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun wajaha al-adu, na kundi jingine likiwa limemuelekea adui. Kwa maana kundi hili lilomuelekea adui ni kundi gani? Ambalo linawalinda wale wanofanyaje? Wanosali. Tayib. Fa salla bil ladhina ma'ahu rak'atan, akasali Mtume swalla sallama na wale ambao wako pamoja naye, maana kile safu ambayo imefunga sala pamoja naye, akaswali nao rak'atan, raka hii moja. Thumma thabata qa'iman, kisha akabaki Mtume swalla sallama akiwa kasimama. Wa atammu li anfusihim, na wale ambao wameswali pamoja naye raka moja wakakamilisha raka ya pili wao wenyewe bila ya imam. Tumefahamu hiyo picha? Tayeb. Thumma sarafu, kisha wakaondoka. Wasaffu wujaha al-adu, na wakafunga safu kumwelekea adui. Kwa maana hapa wanapishana sasa. Wale ambao walikuwa wamesimama kuwalinda wao wakati wako kwenye sala, wao wataenda kusali, na hawa ambao walikuwa kwenye sala watasimama kuwalinda hawa ambao watakuja kusali raka ya pili pamoja na imam. Tayeb. Wajaat at-ta'ifatu al-ukhra, na likaja kundi jingine. Fa salla bihim ar-rak'ata, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaswali nao raka, au akawasalisha raka ambayo itakuwa ni raka ya pili, allati baqiyat, ambayo imebaki. Thumma thabata jalisan, kisha akathibiti Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika hali ya kitako, kwa maana akabaki kwenye kitako bila ya kutoa salamu. Wa atammu li anfusihim, na masahaba wakatimiza wao wenyewe, kwa maana raka ya pili wakaitimiza wao wenyewe kufika kwenye tashahud. Thumma sallama bihim, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa salamu pamoja na masahaba. Kwa maana kila kundi katika makundi mawili limepata swala ya kuongozwa na Mtume swalla sallam rakaa hii moja, na rakaa ya pili wametekeleza wao wenyewe bila ya imam. Kila kundi limepata rakaa moja ya kuongozwa na imam, na rakaa ya pili wamemaliza wao wenyewe. Na hivi ndivyo ambavyo ilivyothibiti katika Sahih Bukhari, hadithi nambari 4129, na Sahih Muslim hadithi nambari 842. Tayib, hii ni aina moja katika aina za salatu al-khawf. Tuende kwenye aina ya pili, au inatosha? Tayib, aina ya pili mtasikiliza kwa sababu haimo kwenye kitabu. Kitabu kimekuja kwa ikhtisar sana. Cha msingi tuione hii salatul khawf, kwamba hii ni sala ambayo imeruhusiwa au imesharishwa wakati ambapo watu wako katika hali ya wasiwasi wa kupambana na adui, kushambuliwa na adui, au ni sala inaitwa sala ya vitani, kwamba mko ndani ya vita, adui anakupigeni vita, namna gani mtatekeleza ibada ya swala. Na indalla ala shay, inajulisha kwamba swala kwa njia yoyote ambayo mwanadamu atakayokuwa nayo ana wajibu wa kuitekeleza muda wa kwamba ana akili timamu. Bali cha msingi zaidi ni kile ambacho tulikizungumza katika darasa zilizopita, umuhimu wa kusaliwa sala ya jamaa, kwamba hata hapa katika hali ya khauf, hali ya kupambana na adui, lakini Allah tabaraka wa taala kaweka sheria ya watu kusali sala ya jamaa kwa sura tofauti tofauti ambazo tukazoziona, ikiwemo moja hii ambayo tayari tumeshaiona. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba fi waqti al-amni, wakati wa usalama, wakati wa utulivu, basi al-amru ashaddu, jambo la utekelezaji wa sala ya jamaa ni zaidi, kwamba umuhimu wake ni mkubwa. Na ndio maana Sheikhana Sheikh Abdul Rahman Ibn Nasir al-Saadi ameliweka katika kitabu chake kwamba suala la utekelezaji wa sala ya jamaa ni fardhu ain, ni jambo la lazima kwa kila Muislamu mwanamme, ni lazima kuitekeleza sala ya jamaa, kwa maana kusali msikitini kwa jamaa. طيب، آية يا صلاة الخوف ambayo iko katika سورة النساء، الله تبارك وتعالى أمسهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. Wakati utakapokuwa pamoja nao, faakamta salata, ukasimamisha sala, faltaqum taifatun minhum ma'ak, basi lisimame kundi miongoni mwao pamoja nawe. Waliakhudhu aslihatahum, na lichukue silaha zao, kwa maana wakati huo wanasali pamoja nawe, basi wawe wamekamata silaha. Waliyakunu min waraihim, afwan, hebu nitafutie leo salatu. Almuhim, Allah tabaraka wa ta'ala yasema kwamba kundi hili wakati litakapokuwa limesimama kwa ajili ya kusali, kwanza linatakiwa liwe limekamata silaha. Kwa ajili gani? Wadalladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaykum mailatan wahida. Kwa sababu hutamani au wanatamani wale makafiri, lau kama mtaghafilika mkaacha silaha zenu huku mko ndani ya sala, basi wakakuvamieni mvamio wa mtu mmoja. Namna gani ambavyo unavamiwa na mtu, anavamiwa mtu mmoja na wengi, kwa hiyo watakuelemeeni mwelemeo wa mavamizi ya kuvamiwa mtu mmoja. Kwa sura hiyo Allah tabaraka wa taala akasema, kwa hiyo mukamate silaha huku mkiwa mko kwenye nini, kwenye sala. Lakini wakati huo huo, waliyakunu min waraikum, wawepo yani taifa nyingine iwe iko nyuma yenu, kwa maana inakulindeni. Na hii wanasema yani mufassirun pamoja na ahlul hadith kwamba pale ambapo itakuwa adui yuko nyuma ya kibla, kwa hiyo kundi liwe limesimama nyuma yenu, tijahal adui, ambalo litakuwa linamtazama adui, limemwelekea adui. Halafu kundi hili wakati itakapokuwa imamu tayari ameshamaliza rakaa moja ya ambayo kasali na kundi la kwanza, kundi hili litarudi lije lishike nafasi ya kundi la kwanza, na kundi hili ambalo liko ndani ya sala ambalo limeshakamilisha rakaa ya pili wenyewe kwa wenyewe, watarejea wazuie nafasi ambayo ya kundi la kwanza. Lakini wakati huo huo naomba tusome ile aya. Tayib, fa idha sajadu falyakunu min waraikum waltati taifatun ukhra. Fa idha sajadu, hii hapa sio kwamba watakapokuwa ndani ya sijida, watakapomaliza rakaa moja lije kundi la pili. Hapa tunapata picha ya kwamba salatul khawfi hii yenye sura hii hapa ni sala ambayo inasaliwa nje ya mji. Mtume SAW alikuwa msafiri wakati huo, alikuwa ametoka nje ya mji wa Madina, mji wa Madina. Kwa hiyo ilikuwa ni swala ya safari ambayo ndani yake kuna kasa, kuna upunguzaji wa sala ya rakaa nne kusaliwa rakaa mbili. Kwa hiyo kundi moja linasali rakaa moja pamoja na imam, halafu kundi la pili linasimama kuwalinda kundi lile lililosali pamoja na imam. Wakishamaliza rakaa ya kwanza, ndio linakuja kundi ambalo lilikuwa kwenye ulinzi, linasali rakaa ya pili kwa imamu, wao ikiwa ni rakaa ya kwanza, halafu wanamalizia rakaa ya pili wao wenyewe, na imamu anatoa salamu pamoja nao. Tayib, endelea. نعم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا نالي يكون دي جنجيني أمبالو هاليكو هاليكو صالي فليصلوا معه لصالي فمجنة إمام وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم نالي تشكوه حذرياك حذرياونا na silaha zao kwa maana wawe na hadhari hata huo wakati wa kutoka kwenye taifa ya ulinzi kwenda kwenye safu kwa ajili ya kusali na imamu basi wawe katika hali ya hadhari na silaha wawe nazo mikononi. Tayib, hapo ndio akatoa tanbihi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wanatamani maadui pale ambapo mtaghafilika mkaenda kwenye sala mkatekeleza sala bila ya ulinzi bila ya kukamata silaha wakakuvamieni ghafla kama ambavyo anavamiwa mtu mmoja. Tayib, naona ukunjufu wa hii salatu al-khawf ile katasi ya alama ambayo nilikuwa nimeiweka imepotea, kwa hiyo tutosheke na hii namna ambayo tumeiona kuliko kukaa kusubiri tutafutiwe na watu hawana maarifa ya utafutaji wa au usomaji wa vitabu. Tayib, kwa kupata faida zaidi tuitazame ghazwatu dhati riqa. Inshallah kwa leo tutakuwa tumepata picha ya salatul khawf kwa sura hiyo ya kaifia moja. Tayib, dhatur riqa vimeitwa dhatur riqa kama tulivyosema kwanza, tarikhuha ikhtalafa ahlu almaghazi wa siyar, tarikhi ya vita hivi kwamba vilipiganwa mwaka gani, watu wa sira wamehtalifiana, lakini kwamba ilikuwa ni mwaka gani. Lakini arjahul aqwali, kauli yenye nguvu zaidi, kauli yenye nguvu zaidi, ma dhakarahu ibn Saadi, ni ile ambayo ameitaja Ibn Saadi katika kitabu chake At-Tabaqat mjeledi wa pili ukurasa wa 61 aliposema anna al-Buti, Buti rahimahullah dhakara tarikha al-ghazwati, kataja tarikhi ya vita kwamba bi annaha au bi annahu kana fi sanati ar-rabi'ati lil-hijra, kwamba vita hivi vya ghazwat ذات الرقاع pia huitwa ghazwatu Najidi, pia huitwa ghazwatu Ghatfana, ghazwatu Ghatfana. Vita hivi vilipiganwa mwaka wa 4 wa Hijria, mwaka wa 4 wa Hijria, baada mururi shahrin wa nisfin, baada ya kupita mwezi mmoja tu na nusu, takriban ala ijla ibni Nadhir, yani pale walipotolewa Banu Nadhir katika mji wa Madina. Nakumbuka kisa chao, khiana walioifanya na njama walioichukua kwa ajili ya kutaka kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hiyo ikawa ni sababu ya kutolewa ndani ya mji wa Madina. Soma suratul Hashri, suratul Hashri ukisoma utapata kwa ukunjufu vita hivi au ghazwatu ijla'u bani Nadhir min al-Madina, kutolewa Banu Nadhir katika mji wa Madina. Kwa hiyo vita hivi vya dhatu riqa vilipiganwa, bali havikupiganwa kwa sababu maadui walikimbia, maadui walikimbia, lakini ilikuwa ni mwaka wa 4 wa Hijria, mwezi mmoja na nusu baada ya Banu Nadhir kufukuzwa katika mji wa Madina, Mayahudi hawa baada ya kufanya khiana na kula njama ya kutaka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka namna ambavyo njama hii walivyotaka kuitekeleza ya kumpiga jiwe kubwa sana kutoka juu ya ukuta, lakini Allah akamteremsha Jibril kumjulisha kwamba kuna shaqi mmoja ambaye amekusudia kutaka kukuua, na kiasi cha kuondoka lile jiwe nalo likadondoka kutoka juu ya ukuta na likazama chini kutoka na uzito wake, ingawaje halikuzama moja kwa moja, lakini limeingia ndani ya ardhi. Fikiria ardhi zenyewe, ndio hizo ardhi kame ambazo zenye sura ya ugumu kama wa barabara, labda unaweza kusema hivyo, lakini pia lilichimba kutoka na uzito. Kama lingeingia kwenye kichwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ingekuwa hali gani? Kwa hiyo hapa ikawa ni sababu ya kutolewa Banu Nadhir katika mji wa Madina. Kwa faida zaidi, tazama sababu ya kuteremshwa suratul Hashri. Suratu al-Hashri ni katika sura zilizokuwa katika juzu ya Qad Sami'a. Tayib, anasema sababu al-ghazwa, sababu ya vita hivi, dhahirun min al-ghadri lada kathirin min qabaili Najdin bil muslimin. Yani dhahir, inaonekana kwamba ilikuwa ni kuvunja ahadi ambako walikuwa nakosana, walikuwa nayo sana ahadi hii au hali hii, makafiri hasa kabila la Najdi, ambapo walikuwa kabila, makabila ya watu wa Najdi. Najdi ni sehemu za milimani, inasemekana kwa sasa hivi ni maeneo ya Riyadh na kuelekea Iraq, ni sehemu ambazo zikiitwa sehemu za Najdi. Kwa hiyo maadui wa, walikuwa na ghira sana, walikuwa wavunjaji wa ahadi sana dhidi ya Waislamu. Wanapokubaliana na Waislamu, na mara zote takriban mikataba inofungwa na Waislamu na wasio kwa Waislamu, wasio kwa Waislamu ndo wanaovunja ahadi au wanavunja mikataba. Waislamu hawavunji, hawavunji mikataba. Tayeb, kwa hiyo moja katika sababu ilikuwa ni hiyo, watu wa Najdi walivunja mkataba, walivunja ahadi waliowekeana na Waislamu. Na anasema dhalika alghadru alladhi tajalla fi maqtali ulaika ad-du'ati as-sab'ina alladhina kharaju yad'una ila Allahi ta'ala. Moja katika uvunjaji wao wa ahadi ni kwamba walidai kuwa wanataka wasomi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili kwenda kuwafundisha dini. Watu 70 wakawachukua, wakawaua wote. Kwa hiyo hiyo ni moja katika sababu. Lakini vile vile kila innahu qadima au qadima qadimun almadinata, alikuja mmoja katika watu hao wa Najdi, alikuja Madina. Fa akhbara almuslimin, wallahu aalam kama itakuwa ni ahlu Najdi, lakini alikuja akawajulisha Waislamu, anna bani muharibi wa bani Sa'labah, bani Muharib na bani Sa'labah, min Ghatfana, ambao wanatokana na ukoo huu wa Ghatfan. Banu Muharib na banu Ghalabah, jama'u al-jumu'a au jama'u al-jumu'a, wamekusanya mikusanyiko yao, kwa maana yake wamejipanga, walijipanga liharbi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya kumpiga vita nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fama kana minhu sallallahu alayhi wasallam illa ansara ilayhim fi aqri darihim. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kusikia habari hii, hakuna alichokifanya zaidi ya kuandaa jeshi ambalo lilikuwa na watu ala ra'si 400 au 400 muqatil, 400 muqatil wa qila 700. Aliandaa jeshi la watu wasiopungua 400, katika kauli watu 700, wakaenda ila aqri darihim, katikati ya mji wao wale Banu Muharib na Banu Ghatfana au Banu Sa'laba. Wakaenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani akapeleka jeshi katika ukoo huu au ukoo hizi za Ghatfan, na ndio maana vikaitwa Ghazwatu Ghatfana na vimeitwa Ghazwatu Najdi, kwa sura ile ambayo tulisema kwamba haya makabila yalikuwa katika maeneo ya Najdi. Kwa hiyo akaenda Mtume sallallahu alayhi wasallam fi aqri darihim, katikati ya mji wao, ambapo hapa ilikuwa inaonyesha ushahidi wa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam sio tu kwamba alikuwa alikuwa akiwalinda au akiandaa jeshi la kujilinda na adui, lakini alikuwa pia nao uwezo wa kumvamia adui pale ambapo atakuwa kapanga njama ya kumvamia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kumfuata ndani ya mji wake. Kwa hiyo walikwenda na wakaingia katikati ya mji wa Najdi au katika koo za Ghatfan, lakini wakati huo akiwa na watu 400 au 700. Walamma wasala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila diyarihim khafu wa harabu, alipofika katika miji yao wale wakaogopa na wakakimbia, ila ruusi aljibal, wakaenda wakakaa juu ya milima, wakakaa juu ya milima. Sasa tarikina nisaahum au nisaihim wa atfalihim, wakiwa wamewacha wake zao na watoto wao, wa amwalihim na mali zao. Wa hadharati salatu, sasa hapa ndio mahali shahid, na ikahudhuria sala wakati huo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam yuko katika ardhi zile, huku maadui wamekimbia wako juu ya milima. Bila shaka kama wako juu ya milima watakuwa wanawaona, wanamuona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na jeshi lake, au hawamuoni kikawaida? Bila shaka watakuwa wanamuona kwa sababu wao wako juu. Na mnakumbuka tayib, طيب وحضر الصلاة نائك حضوري صلاة فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم وكوغوبا وإسلام يعني ولما دويك وفميا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف انتم صلى الله عليه وسلم صلاة يخوف كيبي أمبتش والي تشوكيو فيها وصابوا والي والي وكوجو يميليما نبيلا شكا وتقوى ونواونا ويوالي والي خوفوا كمبا مادم وكوكولي نوانواونا ونزاك وفميا. Hapa kulikuwa kuna ibra, kuna mazingatio. Huu ni mwaka wa 4. Wakati huo kuna mwaka mmoja tu uliopita nyuma ilikuwa tayari vishatokea vita gani? Ghazwatu Uhud. Tayari mwaka mmoja tu takriban ilikuwa vishatokea Ghazwatu Uhud, vita ambavyo kwa asilimia kubwa Waislamu walizidiwa nguvu. Na sababu moja wapo katika sababu ilikuwa ni wale marumaj ambao walikuwa wamewekwa na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, watu 50 walikuwa juu ya mlima, walipoambiwa kwamba wasiondoke kule juu ya mlima kwa hali yoyote itakayokuwa, lakini wakaondoka. Maadui wakapata fursa ya kuwazunguka Waislamu na kuwashambulia, wakapata kipigo kikubwa sana Waislamu katika vita vile. Kwa ilikuwa tayari kushakuwa na ibra. Kwa sura hiyo ilikuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam pamoja na masahaba lazima wawe na uhba, wawe na maandalizi, wawe na tahadhari ya kukaa pale. Kwa hali hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akawasalisha watu salata al-khawf. Na tumeiona sura miongoni mwa sura hizi ambayo hii ilikuwa ni sura ya kwanza ya imamu kusali na maamuma rakaa moja, na raka ya pili wanamalizia wao wenyewe. Tutasoma na hali ya pili na tutamalizia darasa kwa leo inshallah, kwa sababu tayari tumeshaiona. Anasema wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, hii ni tunaieleza huko ilikuwa katika mwongozo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha kana al-aduwu bainahu wa baina al-qibla, atakapokuwa adui yuko kati yao wao na qibla, manake adui yuko mbele yao, an yasuffa almuslimuna kulluhum khalfahu, ni kufunga safu waislamu wote nyuma ya mtume wao, imamu wao. Wayukabbira, mtume sasa amepiga takbir au imamu apiga takbir, wayukabbiruna jamia, na wote wapige takbir. Thumma yarka'u, kisha ataruku'u, fayarka'una jamia, wanaruku wote. Thumma yarfa'u, kisha anainuka. Ndiyo nini hiyo? I'tidal. Anainuka kutoka kwenye rukuu. Wayarfauna jamia maahu, na wote pamoja wanainuka pamoja naye Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Thumma yanhadiru bisujud, kisha anapomoka kwenda sijida. Wasaffi alladhi yalihi khassa, na safu ambayo inamfuatia peke yake. Inasujudu pamoja na nani? Pamoja na imam. Bila shaka kwa sura hii, hii ni sura ya pili. Ya kwanza tumeiona kwamba imamu anaswali na safu moja au kundi moja, kundi lingine likiwa lina walinda. Wakimaliza rakaa moja linakuja kundi jingine ambalo halikusali, likisali rakaa ya pili pamoja na imamu na kumalizia lenyewe, na halafu mtume anatoa salamu pamoja na kundi lile. Tayib, kwa hiyo kundi hili wakati wa kusimama, wakati wa kwenda sijida, safu ya kwanza au kundi la kwanza ndilo ambalo litakalokwenda sijida pamoja na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Wayaqumu safu al-muakhar, na litasimama safu ya mwisho مواجه العدو لكيوا لمموليكيا ناني عدوي. فإذا فرغ من الركعة الأولى وتكبو ماليزا ركايا كوانزا ونهض إلى الثانية نا فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أتكبو ماليزا متون صلى الله عليه وسلم من الركعة الأولى ركايا كوانزا ونهض إلى الثانية نا كينوكا كوليكيا كوني ركايا نغابي يبيلي سجد الصف المؤخر لتسجود كوندلا إلى صف يا نيوما بعد قيامه سجدتين بعد ya kusimama mtume swalla sallam litasujudu sijida mbili kama ilivyo kawaida thumma qamu kisha litasimama fataqaddamu ila makani safil awwal lisonge mbele kwenda kukaa katika sehemu ya wale watu wa safu ya kwanza bila shaka hili liko nyuma imamu kenda nao rukuu pamoja kaitadi pamoja wakati wa sijida kasujudu pamoja na kundi moja. Kundi la pili likabaki likiwa linawalinda. Akimaliza rakaa ile moja kundi, wakati huo tayari imamu anasimama kwenda kwenye rakaa ya pili, wao huku wanafanyaje? Wanasujudu sijida mbili na kusonga mbele kwenda kukaa kwenye safu ya wale ambao walikuwa mbele. Hapa wakati gani safu ile ya mbele itakuwa imerudi nyuma au itarudi nyuma ije ikae sehemu ambayo imesimama safu ya walinzi. Yanafahamika hayo maelezo? Tayeb. Litahsula fadilata safi alawali, ili kwamba wapate fadhila ya kusali kwa kwenye safu ya kwanza, litaifataini, kwa maana makundi yote mawili yapate fadhila ya kusali au kufunga safu ya kwanza. Hilo moja, waliudrika safa thani maa nabii sallallahu alaihi wa sallam sajidatain fi rakaati thania, na ili lile kundi la pili lidiriki, yani sijida mbili, lidiriki sijida mbili pamoja na mtume sallallahu alaihi wa sallama, kama adaraka alawalu maahu asajidataini fi lula, kama ambavyo lilivyodiriki kundi la kwanza pamoja na mtume sallallahu alaihi wa sallama sijida mbili. Yamefahamika au? Almuhim, tutayeleza baada ya kumaliza kusoma kwa mukhtasar. Fatastawi at-taifatani, kwa hiyo yatalingana makundi mawili, fima adaraku maahu, kwa kile ambacho wamekidiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallama, wa fima qadhau li anfusihim, na kile ambacho watakikidhi wa wenyewe ambacho ni raka moja. Wadhalika ghayatul adli, na anasema huu ni upeo kabisa wa uadilifu. Fa idha rak'a sana'a ta'ifatani kama sana'u al-awwal, yani atakaporuko sana'a ta'ifatani, atafanya makundi yale mawili kama sana'u al-awwala, kama sana'u awwala marra, kama ambavyo walivyofanya katika mara ya kwanza. Fa idha jalasa litashahudi sajada as-saffu al-mu'akhkhar, atakapokaa kwa ajili ya tahiyatu, basi sajada safu al-muakhar sajidatain, litasujudu safu al-muakhar, ile safu ya nyuma sajidatain, wa liyalhaquhu fi tashahud, na litakutana na mtume swalla sallama katika tashahud. Fasallama bihim jami'a, na atatoa salamu kwa wote pamoja. Haya, sura yenyewe iko vipi? Hii ni sura ya pili. Mtume swalla sallam au imamu anaswali na makundi yote mawili, kundi ambalo litasimama kwenye ulinzi na kundi ambalo litaswali pamoja naye rakaa ya kwanza. Kwa hiyo atasimama nao, watarukuu pamoja, wataitadil pamoja kusimama kutoka kwenye rukuu. Wakati wa sijida kundi la kwanza lililokuwa katika safu ya mbele ndilo litakalosujudu pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam na kumaliza rakaa moja. Kundi la pili litabaki likiwa limesimama kuwalinda, kwa sababu wakati huo wako kwenye sijida na adui anaweza kutumia fursa ya kufanyaje, kushambulia. Kwa hiyo hili linasimama. Tuchukue, yani tufahamu kwamba hapa katika mazingira yote haya Allah tabaraka wa taala kaambiaje, hudhu hidhrakum wa aslihatakum, chukueni hadhari yenu na nini na silaha zenu, kwa maana kama kutakuwa na mashambulizi basi kuna uwezo wa kujibu mashambulizi. Kwa hiyo wakati huu wamesimama kulinda, wale wengine wanamalizia rakaa. Wakishamaliza rakaa wale wanarudi, wakati huo mtume sasa amesimama kwenda kwenye rakaa ya pili, kundi lile ambalo likuwa pamoja na Mtume sasa mali narudi nyuma, hawa wanasujudu sijida mbili na kusonga mbele kwenda kuchukua nafasi ya kundi la kwanza. Kwa hiyo wakati huo sasa Mtume sasa ataenda nao wale mpaka kumalizia, yani kwa uslubi ule ule ulotumika kwenye rakaa ya kwanza, kwa maana watarukuu pamoja, watasujudu, wataitadil pamoja. Wakati wa sijida kundi la mwanzo litaenda sijida pamoja na imamu, kundi hili ambalo mara ya kwanza lilienda sijida pamoja na imamu litabaki likiwa limesimama kwa ajili ya kuwalinda wale pale mpaka watakapomaliza rakaa. Hawa watakamilisha baada ya kumaliza ile rakaa ya pili, watakamilisha rakaa yao ile ambayo imebakisha, maana yake wanaenda sijida na wanakaa tahiyatu. Halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa salamu na wote, yote makundi mawili pamoja. Imefahamika eh? Wajazakumullahu khaira. Wale watuishi hapa. Hii ni salatul khawf. Nasalullaha al-afiyah wassalam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.